سورة العنکبوت آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا ذکر ہے. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں جو گھروں کے اندر یہ جالے وغیرہ بنا کرتی ہے. مشرکین کی تردید کے لیے بہت عمدہ اور بہترین مثال مکڑی کے گھر کے ساتھ دی گئی ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا. مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. جمہور کے نزدیک یہ تمام کی تمام آیات مکی ہیں، اگرچہ بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ ابتدائی آیات مدنی ہیں اور باقی مکی. بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی. اس کی 69 آیات بسات رکوع ہیں، کلمات 990 اور حروف 4410 حروف پر مشتمل ہے. سورت کا نمبر 29 اور نزول نمبر 85، 80 اور 585 نزول نمبر. گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق تین قسم کا. نمبر ایک، گزشتہ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے فرعون کے دربار میں دعوت جہاد، یعنی دعوت دینا، یہ بہت بڑا جہاد تھا کہ وقت کا جو فرعون ہے اس کے دربار میں تن تنہا جا کر دعوت دینا. اور اس کے صورت میں دعوت کے میدان میں جہاد کرنے کی محنت اور کوشش کرنے کی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے. نمبر دو، گزشتہ صورت میں مصائب پر صبر کی تلقین تھی اور اس سورہ میں مصائب کی انواع بیان کی گئی ہیں. نمبر تین، گزشتہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا تھا تو اس صورت میں ہجرت کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب بھی ایک جگہ دین کے مطابق عمل کرنے پر مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف آپ ہجرت کر دیں. موضوع، اس کے اندر چار قسم کے مضمون بیان کیے گئے ہیں. نمبر ایک، توحید الہی، رسالت، حشر نشر اور ان عقائد کو اپنانے والوں پر آنے والے مشکلات اور پھر ان پر صبر کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کفار کو زجر و توبیخ بھی ہے کہ مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑنے والوں، ان قریب تم ایسے زیادہ مصائب اور مشکلات کے ساتھ تمہیں دو چار ہونا پڑے گا، اس لیے جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، اس لیے اپنی مشکلات کو کم کرو، ان سے باز آ جاؤ. نمبر دو، نئے مسلمانوں کو، جو نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے، اسلام قبول کرنے والے، ان کو روکنے والے رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین، حتیٰ کہ بعض والدین نے یہ بھی کہا کہ تم نے جس دین کو اپنایا ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، ان کا کہا مانو، اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اس دین کو چھوڑو، اس لیے اپنے دین کی بات تو مانتے ہوئے ہمارا کہا مانو، اس محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور رشتہ داروں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں زیادہ ہی آخرت میں ڈر ہے کہ آگ ہے، جہنم ہے، فلاں ہے، تو یہ تمام کے تمام اپنے گناہ اور جرم ہمارے ذمہ ڈال دو، ہم ذمہ دار بنتے ہیں، اور تم ہمارے اسی پرانے مذہب پر آ دو. اس طرح کی غلط طریقے اور پروپوگنڈا کر کے ان کے پاؤں کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے تھے. نمبر تین، سابقہ انبیاء کے واقعات بیان کر کے صبر کی تلقین کی گئی ہے اور منکرین کو زجر و توبیخ بھی کی گئی، اور آخرت میں جو مشکلات برداشت نہ کر سکیں وہ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقہ میں ہجرت کر جائیں، اس کا حکم دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الحميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے، صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر چھوڑ دیے جائیں گے، وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش اور امتحان نہیں لیا جائے گا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے کلمہ شریف پڑھنا، ایمان کا اسلام کا اقرار کرنا اتنا ہی کافی اور وافی ہے، اب ہمیں کوئی مشکلات نہیں، اللہ کو جو ماننے والے بن گئے اب اللہ ہماری مشکلیں دور کرے گا۔ تو ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا جب ہم نے مشکلات میں پھنسنا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ امتحان کی بٹھی میں سے ہم نے گزار کر خالص ایمان کو اور نفاق والے ایمان کو الگ الگ کرنا ہی کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے مشکلات کا آپ کے سامنے شکایت کی، خصوصاً خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، آپ بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی مشکلات اتنی تکلیفی ہیں کہ برداشت سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرو کہ اللہ کی آسانیاں پیدا کرے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے خباب اتنی جلدی پریشان ہو گئے، تم سے پہلے لوگ کسی دین کی وجہ سے ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی، وہ کنگیوں کے ساتھ ان کی ہڈیاں اور گوشت کو الگ کر دیا گیا، ان کو زمین کے اندر گاڑ کر سر کے اوپر آرا رس چلا کر ان کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ تو اتنی مشکلات جو ان کو دین سے نہ پھیر سکی، تم اتنی جلدی پریشان ہو گئے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، کیا گمان کر رکھا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش اور امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو، سچوں اور جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ ضرور واضح کرے گا۔ ہم حاسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان رکھا ہے ان لوگوں نے جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا، تو ہم اس سے سبقت لے جائیں گے، اپنی تدبیروں اور چالوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، سا ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلے کرتے ہیں، ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ الٹا خود ہی اپنی چالوں اور تدبیروں میں پھنسیں گے۔ من کان یرجو لکا اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو امید رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی تو بے شک وہ وقت تو آنے ہی والا ہے، وہ ملاقات کا وقت ان قریب آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے اور جاننے والی ذات ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کہ جہاد کرتا ہے محنت اور کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو بے پرواہ جہان والوں سے، تمام کے تمام اگر نافرمان ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی، تمام کے تمام نیک مان جائے اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا، کوئی نیک اعمال کرتا تو اپنے لیے۔ جہاد کی چار قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک جہاد بنفس، جہاد بنفس سے مراد اخلاقی اور روحانی اصلاح کرنا، اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے پوری اپنے آپ کو صاف شفاف کر دینا، تمام قسم کی قدورتیں، تمام قسم کی غلط طریقوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو خالص مومن صحیح بنا لینا، یہ جہاد بالنفس۔ دوسرا جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جو کہ اسلام کے منافی خلاف کام دیکھے اس کو اپنی زبان سے روکے۔ تیسرا جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد کرنا، دین اسلام کے خلاف کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، پمفلٹ لکھا ہے، یا کوئی اسلام کے خلاف کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کتابوں کی شکل کے اندر تحریر کر کے لوگوں تک یہ حق بات کو پہنچانا۔ اور آخری جو جہاد بالسیف، جب مذکورہ تینوں طریقے کارگر نہ ہوں، کفر جب اکڑا کر گردنیں اکڑا کر چلنے لگے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرے، تو پھر آخری حربہ جو ہے وہ تلوار اور سیف کے ذریعے جہاد کرنا۔ تو جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد اپنے لیے کسی قسم کا جہاد کرے، جہاد کی چاروں قسموں میں سے کسی قسم کا جہاد کرے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ غنی ہے بے پرواہ جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور مٹا دیں گے ان سے گناہ ان کے، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو بہترین جو عمل کرتے رہے، نیک ایمان اور صالح اعمال سے صاحب کا گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان اعمال کو قبول کرتا ہے، بدلہ ان کا ملے گا جو احسن ہوں گے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے، انہی کا بدلہ پائے گا۔ وَوَسْتَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حکم دے رکھا ہے ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ جھگڑا کرے تیرے ساتھ، والدین تیرے ساتھ جھگڑا کریں تاکہ تو شریک کرے میرے ساتھ ان چیزوں کو جن کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، الیہ مرجعکم، لوٹنا میری طرف ہی ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں خبریں دوں گا جو تم عمل کرتے رہے۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اندر روایت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی والدہ سے اور والدہ کو اسے بہت پیار، لوگ مثالیں دیا کرتے تھے سعد کا پیار اور محبت اپنی ماں سے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، ماں کو پتہ چلا، بڑی پریشان، کہنے لگی بیٹا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں سایہ حاصل کروں گی، اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، لوگ تجھے تانا دیا کریں گے، گلیوں میں چلے گا تو لوگ اشارے کریں گے، وہ ساتھ جا رہا جو اپنی ماں کا قاتل ہے، ماں نے اپنا مطالبہ رکھا تھا اس نے مانا نہیں، تو ماں نے خود کشی کر کی ہے اس کے پیچھے، اس لیے پوری زندگی تیری تان و تشنیع میں گزرے گی، اس لیے یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دے، اس کا کلمہ چھوڑ دے، ورنہ میں بھوکی رہوں گی، پیاسی رہوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اسی طرح تڑپ تڑپ کر مروں گی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امی جان تیرے سے بڑا پیار ہے، بڑا محبت ہے، بڑے کبھی تیرے سامنے کبھی آواز اونچی نہیں کی تھی، لیکن نبی کا کلمہ جو ہے یہ ایسی چیز میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تو ایک ماں، تیرے جیسی ہزار مائیں ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے مرے، مرتی تو مرے، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ایت نازل کی کہ والدین کا اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے ضرور حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کے منافی غلط کام پر آمادہ کریں، شرک اور بدعات اور کفر جیسے اعمال پر آمادہ کریں، سے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، یا خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کیسے، پھر ان کی بات نہیں مانی۔ اگر کوئی یہ ہلا بہانہ لگا کر کہ ماں والدین ہیں، ان کی بات بھی ماننا ضروری ہے، چلو سے کیا کریں، یہ کرے گا کہ آنا تو میرے پاس ہے، میں تمہیں تمام خبریں دے دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو صالحین میں سے، نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کے کس وجہ، یہ بہت عظیم مرتبہ اور مقام ہے کہ جنہوں نے نیک صالح اعمال کیے ان کو مجلس ہم وہ دے دیں گے جو نیک صالحین لوگوں کی، انبیاء کی، صحابہ کرام کی، شہداء کی، ان کی مجلس کے اندر شامل کر دیں گے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، زبان سے یہ دعویٰ کر دیا، پر جب تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین پر چلنے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، تو کر دیتے ہیں لوگوں کی آزمائشوں کو اللہ کے عذاب کی طرح ہی، دعویٰ یہ کر دیا ہم ایمان لائے، بس ہم اب ایمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ ایسا پیارا دین، ایسا پیارا مذہب، لیکن جب لوگوں کی طرف سے دین اسلام قبول کرنے پر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پھر اللہ کا جو عذاب ہے کہ دین کو چھوڑ دیا جائے، دین کو نہ اپنایا جائے، تو جو عذاب ہے اس کو معمولی سمجھ لیا، لوگوں کی تکلیفوں کو بڑا سمجھ لیا، تو لوگوں کے ساتھ مل گیا اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، گویا کہ لوگوں کی تکلیف اور پریشانیوں کو یہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ اگر آج رب کی طرف سے مدد لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہ ضرور کہتے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے, مال غنیمت آ جائے, کہ اور خوشحالیاں پہنچے, پھر یہ بھی اندر ہنسیں گے لائے ہم بھی تو مسلمان تھے, ہم نے دیکھو فلاں وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا, فلاں وقت ہم تمہارے مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے, فلاں یہ نہیں کرتے تھے. یعنی مقصد ان کا یہ دنیا, جس طرف دیکھی دنیا ہے اسی طرف ہو گئے, ورنہ دین کے مخلص نہیں ہے. وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ, کیا اللہ تعالیٰ ان جو لوگوں جہان والوں کے دلوں میں ہے اس کو جاننے والا نہیں ہے. وقال وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اور منافقوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ کا لفظی منع تھا کہ معلوم کرنا, ضرور معلوم کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کو تو پہلے معلوم ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر کے رہے گا, کیونکہ صرف جو اللہ کے علم میں ہے تو فلاں نے یہ کام کرنا ہے, اسی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دیتا. مثلا فلاں نے یہ جرم کرنا ہے, اس نے ابھی کیا نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے جرم کرنا, اللہ اس کو سزا دے دے, یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, لیکن جب وہ عملاً کر لیتا ہے سزا کا ملتی ہے, تو جب یہ عملاً اپنے اس کام کو کرے گے پھر واضح ہوگا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا کہا کافروں نے ایمانداروں کو پیروی کر لو ہمارے راستے کی, اختیار کر لو ہمارا راستہ. ولنحمل خطاياكم ہاں اٹھا لیں گے ہم تمہارے گناہوں کو, تمہارے گناہ ہمارے ذمہ رہے گی. ولنحمل یہ انشاء بمعنی خبر, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں اور گناہوں میں سے کوئی شے بھی. انہم لکاذبون وہ بالکل جھوٹے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے گناہ اپنے ذمے لیں, یعنی اس انداز میں گناہ اپنے ذمے لیں تو وہ بری ہو جائیں اور تمام گناہ اس کو ملے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ ایسے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے گمراہ کیا تو اس کو اپنی گمراہی کی سزا بھی اور دوسرے گمراہ کرنے والے کی گمراہی کا عذاب بھی اس کو ملے. لیکن جو نفی کی گئی ہے کہ دوسروں کی خطائیں اٹھانے والے نہیں, اس کا مطلب کہ اس انداز سے اس کی خطائیں اپنے ذمے لے لے تو خود بری ہو جائے, وہ جرم کرنے والا گناہ کرنے والا وہ بالکل پاک صاف ہو جائے, اس کو کوئی سزا نہ ملے تو گمراہ کرنے والے کو ہی تمام ملے, ایسا نہیں ہوگا. ہاں البتہ گناہ کرنے والے کو بھی سزا اور جس نے گمراہی پر چلایا اس کو بھی سزا. نہیں اس کو یہ نہ کہے کہ گناہ میرے ذمہ ہے, کسی نے قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کو کہنا کہ قسم کو توڑ دو, تیرے قسم کا گناہ ثواب میرے ذمہ. اس کو بتلاؤ, مسئلہ بتلاؤ کہ بھائی جو آپ نے قسم اٹھائی ہے وہ غلط ہے, تو اس صورت میں اگر آدمی غلط قسم اٹھا لے تو نبی کی تعلیم یہ ہے اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دو اور صحیح کام کرو. مثلا قسم اٹھائی کہ میں اسے کلام نہیں کروں گا, اس کو مسئلہ بتلاؤ کہ یہ غلط بات ہے, آپ اپنے بھائی سے بات چیت کریں البتہ قسم کا کفارہ دے دیں. ہاں البتہ وہ کہتا ہے کہ میں کفارہ نہیں دے سکتا تو یہ کہہ دے چل یار وہ تین مسکینوں کا جو کھانا ہے وہ میں تیرے میرا میں تعاون کر دیتا ہوں, لیکن تو اپنی قسم کو توڑ کر اپنے بھائی کو بلا, ٹھیک ہے اس کا تعاون کر دے. لیکن یہ اور انداز ہے. دوسرا یہ کہ کہنا ہے کہ تیرے گناہ میرے ذمے تو بری, یہ نہیں ہوگا. بولے یحمل الناس اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور کچھ اور بوجھ بھی ان کے بوجھوں کے ساتھ, اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کو جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ضرور سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جو افتراء باندھتے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے, کوئی قیامت نہیں, اگر آ گئی تو ہم ذمہ دار, ان تمام جھوٹوں کا پوچھا جائے گا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ٹھہرے رہے وہ اپنی قوم کے اندر ایک ہزار سال علاوہ پچاس سالوں کے، ایک ہزار سال علاوہ پچاس کے وہ ٹھہرے رہے، ہزار میں سے پچاس نکال دیں ساڑھے نو سو سال، ساڑھے نو سو سال وہ ٹھہرے رہے۔ فآخذهم الطوفان وهم ظالمون، لیکن جب قوم نے نہ مانا تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے، اس حال میں کوئی ظالم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنی تھی، یہ ساڑھے نو سو سال ان کی عمر، یہ دعوت و تبلیغ والی ہے۔ باقی بعض نے کہا کہ چالیس سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی اور طوفان کے بعد آٹھ سال وہ زندہ رہے ہیں، اس طرح ایک ہزار سال ان کی عمر تھی، ہزار سال ان کی عمر، تو یہ ساڑھے نو سو سال تو اپنی قوم کو، یعنی اپنی مشرک قوم کو، یہ غلط قوم تھی ان کو سمجھانے والے ہیں۔ باقی چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور طوفان کے بعد بھی آٹھ سال زندہ رہے ہیں، اور بعض کا قول یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی، ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور ساٹھ سال طوفان کے بعد زندہ رہے ہیں، اس اعتبار سے ان کی ایک ہزار پچاس سال عمر بنے گی۔ واللہ عالم، واللہ عالم، یہ لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں۔ فَأَنجَيْنَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ، نجات دی ان کو بھی اور کشتی والوں کو بھی، اور بنا دیا اس کشتی کو نشانی واسطے جہان والوں کے۔ جَعَلْنَاهَا، ہا ضمیر یہ سفینہ کی طرف بھی جا سکتی ہے اور یہ مذکورہ واقعہ کی طرف بھی۔ تو ہم نے اس کشتی کو عبرت اور نشانی بنا دیا، کئی سال وہ کشتی جو جودی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہی لوگ جا کر دیکھتے تھے، وہ اتنی بلندیوں پر کشتی، باقی یہ بھی طوفان کی وجہ سے یہ اوپر تیرتی تیرتی یہاں ٹھہری ہے، ورنہ نیچے سے اتنی بڑی کشتی اٹھا کر کون وہاں رکھ سکتا ہے۔ اور یہ تمام کشتی یہ لوگوں کو اپنی زبانیں حال سے بتلا رہی تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے، عبرت حاصل کرو۔ اگر یہ واقعہ کی طرف ہو، یہ واقعہ لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا ہم نے جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، سوائے کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وثنوں کی، وتخلقون افقا، اور گڑتے ہو بناتے ہو تم جھوٹ، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ نہیں مالک تمہارے لیے کسی قسم کے رزق ہے، فابتغوا عند الله الرزق، اللہ ہی سے رزق تلاش کرو، رزق وہی دینے والا، واعبدوا واشكروا له، عبادت بھی اسی کرو، شکریہ بھی اسی کی ادا کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد تم نے جانا ہے۔ قرآن میں بتوں کے لیے تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک صنم جس کی جمع اسنام آتی ہے، اس سے مراد وہ بت ہوتے ہیں جو قابل انتقال ہوتے ہیں، قابل انتقال سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیے جائیں، یہ خواہ پتھر کے ہوں یا کہ سلور کے، پیتل کے، لوہے کے، کسی دھات کے بھی ہوں، تو جو مجسمے بنائے کبھی وہاں منتقل کبھی وہاں منتقل، خرید و فروخت بھی ان کی، یہ تمام ان کو صنم کہتے ہیں۔ دوسرا نصب، جن کی جمع انصاب آتی ہے، اس سے مراد کسی بت کو کسی جگہ نصب کر دینا تو وہاں اس کو گاڑ دیا، جوڑ دیا، بس وہ وہیں ٹھہرا رہے گا، دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا، جس طرح کہ مشرکین مکہ نے لات منات عزا کو یہ نصب کیا ہوا تھا۔ تیسرا وسن اوسان کی جمع، اس سے مراد متبرک مقامات یا متبرک اشجار وغیرہ، کوئی جگہ اس کو بڑا متبرک بنا لینا، کسی درخت کو، کسی پہاڑ کو، کسی علاقے کو، وہاں بت ہو یا نہ ہو، بت کا وہاں وجود ہو یا نہ ہو، کسی جگہ کو متبرک بنا لینا۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگوں کے، یہ مشرکین کے عقائد و نظریات تھے۔ تو یہ مقامات کو متبرک جاننا، یہ بھی کسی درخت کو، کسی شجر کو، کسی حجر کو، کسی علاقے کو، یہ فلاں صاحب یہاں آئے تھے، وہ یہاں بیٹھے تھے، فلاں تھا، یہ اس کو متبرک سمجھ لینا۔ جیسے یہ سفیانے کے تو تھوڑا سے آگے جائیں تو یہاں ایک آتا ہے آلو کی جھوک، وہاں کی چار پائی پڑی ہے، چار پائی لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، میں نے خود جا کر دیکھی، چار پہی ہے اس کے اوپر وہ غلاف ہیں کپڑے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ نظر نہیں آتی ہے. کئی کپڑے اٹھانے پڑے تو پھر نیچے سے بڑی مشکل سے نظر آتی ہے. چار پہی کچھ بھی نہیں ہے, چار پہی ہے. اوپر دربار بنا ہوا ہے, مزار بنا ہوا ہے, لوگ آتے ہیں منتیں چڑھاوے دیتے ہیں. اور شادی اس وقت تک تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک وہاں حاضری نہ ہو. اس وقت اس لڑکی لڑکے کی شادی کو مکمل نہیں سمجھتے جو وہاں حاضر نہ ہو. حاضر ہو کر جو لاڑے کے اوپر جو ٹوپی ہوتی ہے, جو ان کی چیز کی دستار ہوتی ہے کہ اس کے وہاں وہ رکھ کر آتے ہیں, اب ان کا یہ شادی جو کامیاب ہوگا. اور ایک لطیفہ یہ بھی کہ وہ جن چارپائی, ہاں چارپائی کیوں پوجتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں فلاں سرکار ہے چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھی تھی, فلاں بزرگ یہاں چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھے تھے, ایسے وہ متبرک ہوگی. اب بس اس کی نظر نیازیں وہ مشکلیں حل کر رہی ہے. وہ جو اس کے ان کے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں مجاور یا ان کے گدی نشین, ان دو بھائیوں کا رشتے داروں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک کہتا تھا گدی نشین میں نے بننا, دوسرا کہتا میں نے بننا. تو کہ یہ کمائی تو مفت میں ہوتی ہے نا, نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی, بس آنا ہے کچھ جانا نہیں ہوتا. ان کا اختلاف ہو گیا, ایک گروپ نے قبضہ کر لیا کہ یہ چار پہی ہماری ہے, ہم گدی نشین ہی کریں گے. دوسرے کا اچھا تم کر لو میں اور بنا لیتا ہوں. اس نے ترخوان سے اور چار پہی بنا کر علیحدہ رکھ لی, اب دو بنی ہوئی ہیں. اور وہاں کے میں نے آدمی سے پوچھا, کہتا کہ تمام دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو نا یہ بعد میں بنائی گئی ہے, یہ چند سال پہلے بنی ہے. اس نے علیحدہ ایک کمرے میں رکھی ہے, وہ اس نے اپنا وہاں کام چلایا, اس نے ادھر چلایا. ان تو کذب عموم من قبلکم, اگر وہ تکذیب کریں آپ کی تو تکذیب کسی قوموں نے آپ سے پہلے دی. ما علی الرسول الا البلاغ المبین, نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا واضح. اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ, کیا وہ دیکھتے نہیں ایسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پھر وہی اعادہ کرے گا. ان ذالک اللہ یسیر, بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا تو بالکل آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشر نشأة الآخرة, چلو پھر زمین میں دیکھو کیسے پیدا کیا اللہ نے مخلوق کو, پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا, پھر اللہ ہی پیدا کرے گا دوسری مرتبہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. ایک ایک چیز پر انسان غور کرے حیران سے حیران ہوتا جاتا ہے. جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے, سائنس ہے ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے, اتنا انسان جو ششدر اور حیران وقت ہے, حیرت کے اندر پڑتا جاتا ہے کہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے. کوئی چیز بھی مادہ کی کوئی چیز بھی ہے, اس کو دیکھیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں. 19ویں صدی تک تو یہ سائنسدانوں کو تحقیق ہوئی تھی کہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ایٹم ہوتا ہے, ایٹم سے چھوٹا نہیں ہے, بالکل چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا. پھر اس کے بعد والے سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ نہیں, ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون دو یہ ذرے ہوتے ہیں جو ان کا آپس میں خاص ربط اور تعلق ہے, خاص ان کی حرکت ہے. اور انہی چھوٹے چھوٹے جو ایٹم ہیں اور ذرات ہیں الیکٹران پروٹون, ان کے اندر انتہا درجے کی قوت اور طاقت ہوتی ہے, اور انہی کی طاقت حاصل کر کے یہ ایٹم بم بنایا گیا. انہی ذرات کی حرکت کو ٹیڑا کرنے کی وجہ سے, جیسے اب یہ کاغذ کے اندر ذرات ہیں اپنی خاص رفتار سے چل رہے ہیں. اب میں آواز پیدا ہوئی نا, یہ میں نے ان کی حرکت کو توڑ دیا, ایسے چل رہے تھے تیزی سے, تو میں نے جلدی سے ان کی حرکت کو توڑا تو ان کے اندر آواز پیدا ہوگی, اور آواز پیدا کرنے کی وجہ سے ان کی دو الگ ربط ان کا ٹوٹ جا چیز دو حصوں میں تقسیم ہوگی. اسی طرح جب یہ تو چند ذرے ٹوٹے ہیں, اسی طرح ایک لمحے کے اندر اربوں اور خربوں کو توڑا جائے, ان کی حرکت کو مختلف کر دیا جائے, ایک دھماکہ پیدا ہوتا ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے, اور اسی سے ایٹم بم بنایا گیا. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء, عذاب دیتا جس کو چاہتا ہے اور رحم کرتا جس کو چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, نہیں تمہارے لیے اللہ سوا نہ کی حامی نہ کی دوست اور نہ کی مددگار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ, وہ لوگ جو انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا اور ملاقات کا، اولئک یائسوا من رحمتی، یہی لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے، واولئک لهم عذاب علیم، یہی لوگ ان کے لیے عذاب دردناک۔ احکام الہی کا انکار رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے، اللہ کے احکام کا انکار کرنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے، اور مزید یہ وہ اللہ کی رحمت کے قائل نہیں ہے، اس لیے یہ میری رحمت سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، نہ تھا جواب قوم کا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا، کیونکہ پیچھے تذکرہ انہی کا چلا تھا، نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا جواب، مگر انہوں نے کہا کہ جلا قتل کر دو اس کو یا اس کو جلا دو، بس ایک ہی حل ہے، یا اس کو قتل کرو تب ہمیں سکون کا سانس ملے گا، یا اس کو جلا کر اس کی ہڈیاں گوشت الگ کر دو۔ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، نجات دی ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس واقعے کے اندر بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے، کیسے؟ اللہ تبھی خواص کو جب چاہے بدل سکتا ہے، تبھی خواص کو اللہ تعالیٰ جب چاہے بدل دے، آگ کا خاصہ یہ رکھا کہ جلانا، لیکن اللہ چاہے تو اس کے اندر جلن اس کی ختم کر دے، چھری کا خاصہ کہ کاٹنا، لیکن اللہ چاہے تو اس کی یہ تاثیر اور اثر ختم کر دے، پانی کا خاصہ کہ بہنا، چاہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہاڑوں کی طرح ٹھہرا دے، اس کے کام ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا اوثانا موده بينكم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ اوثان کو، وطنوں کو، اس حال میں کوئی مودت کا ذریعہ تمہارے درمیان پیار اور محبت کا ذریعہ بن چکے ہیں، جس طرح ہم توحید والوں کو توحید والوں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح مشرکوں کو مشرکوں سے پیار اور محبت ہوتا ہے، خصوصاً ایک گدی اور درگاہ، ایک دربار، ایک آستانے اور ایک بت کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ آپس میں پیر بھائی بنے ہوتے، پیر بھائی ایک دوسرے ساتھ تعلق، جو اسی غیر اللہ کا پجاری جس کا یہ ہے تو ان کے آپس میں بڑی نیابتیں، بڑی رکاوٹیں، بڑے تعلقات مان جاتے ہوتے ہیں، تو جیسے اللہ کے پجاریوں کی آپس میں پیار اور محبتیں ہوتی ہیں، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں پتہ چل جائے کہ فلاں توحید پرست ہے تو عید والوں کو کیا ہی خوشی ہوتی مل کر اس سے بات کر کے، کیا ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح مشرقوں کے آپس میں مشرق و مشرق مل کر بڑا خوش ہوگا، اور ایک جو غیر اللہ کی عبادت کو ایک جگہ اکٹھے ہونے والے ایک غیر اللہ کی بات کرنے والوں کے آپس میں روابط ہوتے ہیں، بنا لیا انہوں نے پیار اور محبت کا ذریعہ آپس میں۔ پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ہاں دنیا کی زندگی میں تو ہے لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور قیامت کے دن انکار کرے گا بعض بعض کا، قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھے، تمام محبتیں پیار ختم، وہاں تو دین کی محبت باقی رہے گی، دنیا کی تمام محبتیں ختم۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کرے گا بعض بعض کو، ایک دوسرے کو لعنتیں کریں گے، وہ کہے گا تو نے مجھے شرک پر آمادہ کیا، دوسرا کہے گا تو نے کفر پر مجھے آمادہ کیا، اب ایک دوسرے پر وہ الزام لگا رہے ہیں۔ وَمَا بَعْضُكُمُ النَّارِ، ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، بس ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، ایک منٹ میں آ رہے ہیں، بس ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام، وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے میں تو ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی خاطر میں چھوڑنے والا ہوں، انہ ہو العزیز الحکیم، بے شک غالب ہے حکمت والا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یاد بتیجے تھے، یہ چچا زاد بھائی تھے، دونوں عراق کے شہر بابل میں رہتے تھے، کہ دونوں نے سفر کیا اور فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کی، اور نبوت ملنے پر حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ سدوم بستی کی طرف بھیج دیے گئے تھے۔ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق جب تمام کچھ چھوڑ چھڑا کر ہمارے دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نکل گئے, پھر ہم نے ان کو اولاد بھی دی, بیٹے بھی, پوتے بھی, اور ان کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق بیٹا بھی اور یعقوب پوتا بھی, اور بنا دی ان کی ذریت کے اندر نبوت اور کتاب. جتنے بھی پھر بعد میں انبیاء آئے ہیں تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے, اور کتابیں جتنی نازل ہوئی ہے وہ بھی انہی کے نسل میں سے. دو منٹ کا وقفہ کریں. اللہ کے دین کی خاطر تمام کچھ, والدین کو, علاقے کو, تمام کو چھوڑ دیا, تن تنہائی اختیار کر لی, دوسرے علاقوں میں چلے گئے. ہم نے پھر ان کو بیٹا بھی دیا, پوتا بھی دیا, اور پھر یہ بھی عظیم ان کو انعام دیا کہ آئندہ کے لیے نبوت اور کتابوں کا سلسلہ انہی کے اندر جاری کر دیا. اب دیکھیے تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, یہ تمام, حتیٰ کہ قرآن, یہ تمام کے تمام انہی کے نسل میں سے آنے والے پیغمبر اور انہی پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا, دیا ہم نے ان کو اجر دنیا میں, دنیا کے اندر بھی ہم نے اجر دیا. کیسے؟ اچھی تعریف. ہر مذہب والا, یہودی ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, جو بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت, پیار اور محبت ہر ایک کو, حتیٰ کہ مکہ کے مشرک بھی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی, ان کی طرف نسبت کرنے کو اور ان کا اچھے انداز سے نام لینے کو ہر ایک ہی شرف سمجھتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ہم نے ان کو شرف دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, بے شک آخرت کے اندر بھی صالحین میں سے ہوں گے. تو اللہ کے دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے والوں کو اللہ ایسے نام زندہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, آئمہ کرام ہیں, محدثین ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کیے کی ہیں, آج تک ان کی یاد کریں, ان کی یاد ہمارے دلوں کے اندر آج اسی طرح جیسے وہ خود زندہ ہوں. آج امام بخاری سال ہاں سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے, لیکن ان کا نام آج بھی اسی طرح زندہ ہے. کوئی آج امام بخاری کو بلا برا بھلا کہہ دے, ہر مسلمان مرنے مرانے تک جائے گا. حالانکہ نہ ہمارا کوئی خونی رشتہ, نہ کوئی ہمارا کوئی اور لین دین تعلق, صرف ایک دین کی وجہ سے انتہا درجے کی محبت اللہ تعالی نے دنیا والوں کے دلوں میں بٹھا دی. تو کوئی امام بخاری کو برا لفظ کہہ دے تو کوئی اپنے باپ کو گالی برداشت کر سکتا ہے, اپنے رشتہ دار کو کر لے گا, لیکن امام بخاری کو, امام مسلم کو, امام شافعی کو, امام ابو حنیفہ کو, اس طرح باقی ائمہ کرام رحمہ اللہ, ان کے بارے میں کوئی برا لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ عقیدت, پیار اور محبت ہے جو اللہ تعالی نے ان کو دنیا کے اندر صلہ دیا, اور آخرت کے صلے وہ تو ہیں. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, تذکرہ کیجئے لوط علیہ السلام کا, جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو بے شک تم آتے ہو بے حیائی کو. ما سبقکم بها من احد من العالمین, نہیں سبقت کی تم میں سے کسی ایک نے اس کے جہان والوں میں سے. اتنا گھناؤنا جرم, اتنا برا جرم, انسان تو انسان, کسی حیوان نے, پرندے درندے نے آج تک یہ جرم نہ کیا کہ گندے سے گندا جانور جو بھی آپ کے ذہن میں ہے, تصور میں آئے, اس کو لائیں, بندر ہے, کتا ہے, خنزیر ہے, جو بھی, لیکن وہ تمام کے تمام اپنی شہوت کو مونسوں سے پوری کرتے ہیں, کوئی بھی مذکر سے نہیں کرتے, اور تم اتنے گندے بن گئے کہ جہان والوں میں سے آج تک کسی نے وہ کام نہ کیا. تم اپنی شہوت اور جذبات مذکروں سے پوری کرتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, کیا تم آتے ہو مردوں کو اور کاٹتے ہو راستے, راستے کو, راستے کو کاٹنے سے, کہ ایک تو ان کا یہ کام تھا کہ یہ مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا, دوسرا رہزن بھی تھے, ڈاکو لٹیرے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے راستے, جس راستے پر یہ بیٹھے ہوتے تھے یا ان کی بستی کے قریب قریب, وہ راستے چھوڑ دیے کہ وہاں ایک تو آدمی کو پکڑ کر یہ بہودہ کام کرتے ہیں, دوسرا جو ان کے پاس کپڑے تک ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیتے ہیں. یا وہ تک تھا انہیں سبیل کا معنی یہ کہ تم یہ غلط اپنی شہوت مردوں سے پوری کرنے کے واسطے اپنی نسل کو کاٹ رہے ہو. جب شہوت مردوں سے پوری کی جائے عورتوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے تو نسل کہاں سے چلے گی؟ یہ تم اپنی نسلوں کو وتقتون سبیل، یہ راستہ کاٹ رہے ہو نسل نسل والا. وتأتون فی نادکم المنکر، اور آتے ہو تم اپنی مجلسوں کے اندر منکر باتوں کو، بے حیائی برے کاموں کو، یہ بھی ان کے اندر اپنی مجلسوں میں. اور یہ لواطت، یہ برا کام کرنا، یہ ان کے لیے کوئی عجیب نہ تھا، شرم نہ تھی، بلکہ تمام کے سامنے وہ ایک کوئی بیچارہ کوئی قابو آ گیا تو تمام یہ اجتماعی طور پر زیادتی ہو رہی ہے ایک دوسرے کے سامنے، اس میں بڑا فخر محسوس کرتے. یا مجلس کے اندر بےحدہ باتیں، غلط بات کر کے ہا ہا ہا ہا شروع کر دیا. اسی طرح کوئی شرم نہیں ہے، وہاں بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے سر منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے. یہ ان کے لیے انتہا، ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہ رہ گئی تھی. فما کان جواب قوم ہی، نہ تھا جواب قوم کا مگر یہی کہنے لگے الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگے لے عذاب اللہ کا اگر ہے تو سچوں میں سے. جا جو عذاب عذاب کہتا ہے، روزانہ ڈرا ڈرا کر ہمارے پتے پانی کر دیے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، جاؤ لاؤ کون سا تیرا عذاب ہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، طالوت علیہ السلام نے رب مدد کر میری مفسد قوم پر، فسادی قوم پر، یا اللہ میں کیا کروں، اتنے انتہا کو پہنچ گئے، یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، اسحاق بیٹے کی بشارت لے کر آئے. قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، کہنے لگے ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی والوں کو، صدوم بستی، یہاں تیرا بھتیجا لوط علیہ السلام ہے، ہم اس پوری کی پوری صدوم بستی اور ان کے ارد گرد جتنی تمام کو تباہ و بالا کرنے، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. انا اہلا کانو ظالمین، اس بستی والے تو انتہا درجے کے ظالم لوگ ہیں. قال ان فیھا لوطا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی میں تو لوط بھی ہے، تو ان کا کیا بنے گا. قالوا نحن اعلم بمن فيها، کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے اندر ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لننجینہ واہلو الا امراته، ضرور نجات دیں گے اس کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ ضرور پیچھے قوم کے اندر رہنے والوں میں سے ہوگی، ان کو اس کا حشر قوم والا ہی ہوگا. ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، پریشان ہوئے وہ ان کی وجہ سے، سی بہم، بڑی پریشانی ہوئی ان کو دیکھ کر. وذاق بہم ذرعا، اور تنگی محسوس کی، تنگ ہوئے ان کے ساتھ سینے کے اعتبار سے، دلی طور پر بڑی گھٹن ہوئی. گھٹنے سے لیے انتہائی پانچ سات خوبصورت نوجوان خوبصورت لڑکے ہیں، تو قوم بھی انتہائی بے حیا ہے، اب میں کیسے دفاع کروں گا، اس لیے پریشانی تھی. وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہ، کوئی غم بھی نہ کرے. انا منجوک واہلک الا امراتک کانت من الغابرین، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں، نجات دیں گے آپ کو اور آپ کے اہل کو، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ تو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. انا منزلون علی اہل هذه القريه رجزا من السماء، بے شک ہم تو اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے. بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو فسق کرتے رہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں، اب ان پر آسمانی کو سخت عذاب آنے والا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، تحقیق چھوڑی ہم نے اس بستی کے اندر نشانیاں واضح واضح قوم عقل کرنے والی کے. دیکھو بستی ہزاروں ہیں، 400 میل زمین کے اندر دنسائی پڑی ہے، اور وہاں اتنا کالا سیاہ پانی، بدبودار پانی بھی ہے جس کے اندر کوئی جانور بھی زندہ نہیں رہتا، اور آج تک دھوئیں اور زلزلوں کے وہاں نشانات اور آثارات پائے جاتے ہیں. دیکھو جا کر ان کے حالات اور عبرتیں حاصل کرو. وَلَا بَدْيَنَا قَامُ شُعَيْبَا، بھیجا مدین کی طرف ان کے برادر شعیب علیہ السلام کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو آخرت کے دن کی، واقعی آخرت کا دن آنا ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فسادی بن کر نہ پھرو. فکذبوا فاقذتهم الرجفہ، پر جو ٹھلا دیا انہوں نے ان کو، پس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، تیز زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل، بس جہاں تو تھا وہاں ہی کھڑا جا، وہیں درہم نیچے گرا، بیٹھا جا وہاں لیٹنیاں لینے لگا، لیٹا جا لیٹا جی لیٹنیاں لینے لگا، ایسا زلزلہ آیا کہ دل پھٹے ہیں، دلوں پر ہاتھ رکھے وہ اوندے منہ گر پڑے۔ وہ آدم و سمودا، آد اور ہلاک کیا ہم نے آدیوں اور سمودیوں کو، احلقنا فی المحذوف کئی مقول، ہلاک کیا قوم آد اور سمود کو، وقد تبین لکم من مساکنہم، تحقیق واضح ہو گیا تمہارے لیے ان کے مکانوں سے، ان کے رہائش گاہوں سے ان کی ہلاکت واضح ہو گئی ہے۔ دیکھو کیسے مکان کھڑے ہیں، مقین نہیں ہے، یہاں پرندہ پرندہ درندہ بھی نہیں وہاں رہتا، ایسے حالات ایسے وہاں ایک بری حالت اور شکل بنی ہوئی ہے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، مزین کر رکھا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل، فصد من السبیل، روکا تھا ان کو اللہ کے راستہ سے، وکانوا مستبصرین، اور تھی وہ قوم سمجھدار، مستبصرین دیکھنے والے، آنکھیں تھیں سمجھدار، سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار، ان کی آج تک ان کی یادگاریں یا ان کی شکلیں تصویریں آپ دیکھیں، جس طرح یہ تفہیم القرآن میں یا یہ قصص القرآن کے اندر ان کی تصاویر ان کے مکانوں کی ہیں، عجیب و غریب انسان حیران ہوتا ہے، وہ ایسی تو مکان وہ اس دور میں بنا لیتے تھے، آج کے یہ ہیں ترقی یافتہ دور کے اندر اس طرح کے مکانات بنانے بڑے مشکل ہیں، عجیب و غریب بڑے بڑے پہاڑوں کو ایسے ڈیزائننگ کے ساتھ تراش تراش کر کیا ہی وہ بنا لیتے تھے محلات، انسان دیکھ کر حیران ہوتا ہے، بڑے عقل مند تھے، سمجھدار تھے، لیکن یہ تمام کی تمام عقلیں، تمام کی تمام سمجھداریوں سے دنیا کے لیے، دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار بڑے زیرک، لیکن دین کے بارے میں زیرو، دنیا میں ہیرو اور دین میں زیرو، اور یہی آج بھی بہت سے لوگوں کا یہی حال، دنیا کے معاملات میں دیکھیں ان سے بات کر کے دیکھیں آپ کو حیران کر دیں گے، جس ملک کی چاہے خبریں پوچھیں باتیں پوچھیں کیا کچھ، آپ حیران ہو جائے گی یار کیسا ہے اس کا ذہین آدمی ہے، کتنی معلومات ہیں، لیکن اگر پوچھ لیں ماشاءاللہ آپ کو بڑا جانتے ہیں، کیا آپ کو نماز جنازہ آتی ہے، نہیں جی اب نماز جنازہ تو نہیں آتی، نماز آتی ہے تشہد آتا ہے، نہیں جی چلو اچھا بھائی آپ انا تین کل کوسل کا ترجمہ کریں، ہم کون سے پڑھے لکھے ہیں جی، یہ تو مولویوں کا کام ہے، دنیاوی معاملات میں وہ ماہر، انگلیوں پر لوگوں کو نچاتے ہیں، کاروبار میں لین دین میں آنے جانے ہر ایک چیز میں بڑے ماہر، لیکن دین کے بارے میں اگر ان کا کبھی آپ وضو کرتے ہیں ان کو دیکھ لیں، نماز پڑھتے دیکھ لیں، تو آپ ہنس ہنس کر زمین پر گر پڑیں گے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ہاں لنڈے دی پائی ہوئی، تو جب نماز پڑھتے دیکھیں کوئی پتہ نہیں کہ رکوع کیسے ہوتا، سجدہ کیسے ہوتا، نماز کا طریقہ کیا ہے، دین کی بنیادی معلومات پوچھ کر دیکھ لیں، بالکل صفر، کہ دنیا کے معاملے میں بڑے ذہین، اور اسی طرح یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، دنیاوی معاملات کے اندر کتنی ترقیاں، مادی لحاظ سے کتنی ترقیاں کی، کیا کچھ ایجاد کیا، لیکن ان کا عقیدہ تسلیس دیکھ لو، عقیدہ تسلیس کے اندر آج تک کسی سے بات کر کے، لیکن وہ گورکھ ڈردا گول مٹور کرے گا، آج تک ان کو خود ہی نہیں اس کا پتا چلا کہ تین ایک اور ایک تین کیا ہے، کہتے وہ تین ایک اور ایک تین ہے، آج تک اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکے، ایک طرف کہاں ترقیاں اور دوسرے عقیدہ تسلیس کیسا، کیسا عقیدہ ہے، ماہر فلکیات کو دیکھ لو، جب باتیں کرتے ہیں وہ سیارے ستارے ان کی گردشیں ان کی ہو حیران ہو جاتے ہیں، کیسا نظام ہے، کہ دوسری طرف کہتے ہیں یہ اسلامی اتفاقات ہیں، جب تحقیق کو تحقیق پر چڑھتے ہیں تو وہ کیا گردش ہے، اتنی تیز رفتاری ہے فلاں، اتنا اس سے آگے سیارہ، اس سے آگے ستارہ، اس کی اتنی روشنی، اتنی حرارت، اتنی رفتار، وہ ایسے چل رہا ہے، ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں، وہ ساتھ نہیں لگتے، فلاں ہوتا یہ ہوتا، عجیب و غریب حیران کن باتیں، لیکن پھر کہیں گے یہ تمام اتفاقات ہیں، اتفاقات یہ خود بخود ایسے ہو گیا، دنیا کے اندر کوئی اتفاق ایسے نہیں ہوا، تو دنیاوی معاملات کے اندر عقل اور دین کے معاملے کے اندر یہ پیچھے رہنا یہ کہ عقل مندی نہیں ہے، تو جی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھداری دی ہے، اس کے ساتھ سمجھیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہمارا موقع ہے جو بچے کفار کے لیے وہ بچے کہا جب کافر کو مجھے نہیں تو میں بھی لوگ کہتے تھے کہ کافروں کی عورتوں مرد بوڑھوں اور بچوں کو نہیں کچھ کرنا اور ان بچیوں پر عذاب آئے تو بچوں کیا جب وہ متعلق نہیں ہے. جب سوال یہ ہے کہ بستیوں پر عذاب آیا تو اس کے اندر چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اندر گئے, جانور ہیں پرندے درندے وہ بھی, تو عذاب جب آتا ہے تو پھر اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں فلاں کو بچا لے, وہ یہ تو نہیں کہ ایک ایک وہاں سے علیحدہ کر کے سے ایک میدان میں اکٹھا کر کے عذاب لایا جائے. عذاب کے اندر تمام کے تمام تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں, جیسی ہوئی ہوئی ایسی اسی طرح ہوئی ہوئی کے بچے, انہوں نے بھی اسی طرح کا ہونا تھا. اور اب بچوں کو اللہ کر کے کس کے سپرد کیا جائے کیا نہ عذاب کے اندر تمام بھی, جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو تمام کے تمام دنسا دیے جاتے ہیں کہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کو کھڑا کیا جائے گا. اسی طرح کسی بستی میں عذاب آیا ہے, کسی اچانک کوئی حادثہ ہوا جس کے اندر نیک بھی تھے بد بھی تھے, تمام تو ختم ہو گئے, اب قیامت کے دن اپنے اپنی نیتوں کے مطابق کھڑے کیے جائیں گے. حیوانات بھی تو تمام کو ان لوگوں کے انسانوں کے جرائم ان کی نحوست جب ان حیوانوں پر پرندوں پر درختوں پر ہر ایک چیز پر پڑتی ہے. اب کہاں آ جاتا ہے, کہاں ہے انسانوں کے اعمال کی شامت, لیکن مرتے اس کے اندر پرندے بھی ہیں, پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر تڑپ رہے ہیں, جانور گھاس کو ترس رہے ہیں, اور جو پودے جو ہیں وہ پانی کے بوند کو ترس رہے ہیں. یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے نحوست ایسی ہوتی ہے کہ باقی جو انہی کے منفرد کے لیے چیزیں تھی وہ ان کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ پرندے یہ درندے یہ تمام کو انسان کے فائدے کے لیے نا, ہر ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے, جب انسان کسی کام کا نہیں ہے تو پھر فائدے کس کو دے, پھر تمام کو ختم کیا جاتا ہے. ہاں یہ تو دنیا کی سزا نا, یہ سزا دنیا کی اور آخرت کی, تو حالانکہ اصل سزا تو وہ ہے. دنیا کے اندر کئی قوم ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا دی نہیں ہے, بغیر سزا کے وہ اسی طرح مر گئے ہیں, یا انہی قوموں کے جو فرد کفر کی حالت میں مار گئے عذاب سے پہلے تو ان کو کوئی سزا نہیں. یہ صرف دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا وہ تو ہے ہی. وہ قارون و فرعون و حامان, ہلاک یا قارون فرعون اور حامان کو بھی, ولقد جاء موسیٰ بالبینات, آئے لائے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں, فاستکبروا فی الارض, تکبر کیا انہوں نے زمین میں, وما کانوا سابقین, اور نہیں تھے سبقت کرنے والے, یہ نہیں کہ وہ بھاگ سکے ہوں ہم سے آگے نکل سکے ہوں, بلکہ مسبوق کو کرا گیا. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہر ایک کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی پیدائش, فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض وہ ہے کہ جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی جیسے قوم لوط, وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, بعض وہ کہ جن کو سخت آواز میں پکڑ لیا جیسے قوم سمود اور اہل مدین, وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, بعض وہ جن کو زمین میں دنسا دیا جیسے قارون, وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا, اور بعض وہ جن کو غرق کر دیا جس طرح فرعون اس کی قوم اور قوم لوط, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, نہیں ہے اللہ کے ظلم کرے ان پر, وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے اللہ کے سوا اور اولیاء اور اپنے حامی اور ناصر بنا رکھے ہیں, کمثل العنکبوت, ان کی مثال تو مکڑی کی, مکڑی کی مثال ہے, کیسے اتخذت بیتا, بناتی ہو اپنا گھر, مکڑی اپنا گھر بناتی ہو جالا بن کر, وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, بے شک کمزور ترین گھروں میں سے گودے ترین گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہوتا ہے, لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ اس مثال کو سمجھ لیں. مکڑی یہ گھروں کے اندر یہ کونوں کے اندر ہمارے یہ اپنا جالا بن کر ایک گھر بنا لیتی ہے, اس کے ساتھ مشرک کی مثال دی گئی, کتنی پیاری کتنی سادہ مثال کہ مکڑی سمجھتی ہے میں نے بڑا مضبوط قلعہ بنا لیا, بڑا مضبوط گھر بنا لیا, کیسے سمجھتی ہے؟ ماہرین حیوانات نے اس کی ریسرچ اور تحقیق کی ہے, جس طرح کا ڈاکٹر غلام جیلانی برق لکھتا ہے, کہتا ہے کہ مکڑی کے پیٹ سے جو ایک تار نکلتی ہے نا, ایک تار وہ ہمیشہ میں وہ حقیقت میں 4000 تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے. مکڑی کے پیٹ سے جو ایک تار نکلتی ہے حقیقت میں وہ 4000 تاریں ہوتی ہیں, کیونکہ مکڑی کے پیٹ کو اگر کاٹ کر بڑی طاقتور خوردبین کے نیچے رکھ کر دیکھا جائے تو اس کے پیٹ کے اندر 4000 سوراخ ہیں, 4000 سوراخوں میں سے 4000 تار نکلتا ہے. اور وہ 4000 تار آگے 4 سوراخوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہر سوراخ کے اندر 1000 تار، اور ساتھ ہی اس کو بل بھی دیتی ہے۔ تو اس 4000 کے آگے 4 دھاگے بڑھ جاتے ہیں، 4 تار بڑھتے ہیں، اور 4 پھر آگے پھر ایک سوراخ میں داخل ہوتے ہیں، پھر وہ 1 بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ اس کو بل بھی دیتی ہے۔ بے عینی جیسے آپ کسی رسی کو کھولیں، ویسے تو رسی ایک ہی چیز نظر آتی ہے، اس کو کھولے تو اس کے اندر 3 یا 4 لڑیاں ہوتی ہیں، اور ہر لڑی کو کھولیں تو اس کے اندر 5-5، 6-7 دھاگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے ایک تار، وہ 4000 تاروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب اور مکڑی کی یہ عادت ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ تار پھینکتی ہے تو وہاں اس کے اوپر کم از کم 5 زیادہ سے زیادہ 6 چکر لگاتی ہے، 5 یا 6 چکر لگاتی ہے، اور ہر بار اس کے اوپر تار لپیٹ دی جاتی ہے۔ اب ایک تار جب وہ 4000 کا مجموعہ ہو گیا اور 5 چکر لگائے یا 6 چکر لگائے اور ہر بار اس کے اوپر تار ایک اور لپیٹتی جا کے مضبوط ہو جائے، تو ایک تار جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جالے کا، وہ کتنی تاروں کا مجموعہ ہوگا؟ 5 کو 4 سے ضرب دیں 5 ہوگا 20 یا 25 ہزار تاروں کا مجموعہ ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔ مکڑی اپنے ذہن کے مطابق بڑا مضبوط محل اور قلعہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے، جس کا ایک تار جو ہے وہ 25-25-20-20 ہزار کے تاروں کا مجموعہ مضبوط کیا ہو، وہ سمجھتی ہے کہ کائنات میں سے مضبوط اور کوئی قلعہ نہیں ہوگا۔ اب اپنا گھر بنا کر بڑے آرام سے سکون سے بیٹھی ہے، ذہن اس کا یہ ہے کہ اب بس ایسا قلعہ اور محفوظ بن گیا، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا گھر نہ اس کو گرمی سے بچائے، نہ سردی سے، نہ دھوپ سے، نہ بارش سے، نہ آندھی سے۔ ایسے ہی کسی کا اتفاقاً ہاتھ لگ جائے یا کوئی ماڑا سا پلو بھی کپڑے کا لگے تو ڈرام میں نیچے گرتا ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے بڑا مضبوط قلعہ بنایا، میں نے فلاں بھی کیا، بڑا مضبوط ہے، اور اس کو کسی چیز سے بھی نہیں بچاتا۔ مشرک ایسے ہی ہے، مشرک نے کئی آستانے، گدیوں، درگاہوں کے ساتھ واسطے جوڑے ہوتے ہیں۔ فلاں کے میلے پر گیا، فلاں کے عرس پر گیا، فلاں کا فلانا، فلاں کا مہانا، فلاں کا ساتا، فلاں کا تیسرا، فلاں کا دوسرا، بڑے واسطے۔ اب بڑا خوش ہو کر بیٹھا ہے، بس اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ بخار ہوا تو فلاں سرکار سنبھال لے گی، نزلہ زکام ہوا تو فلاں دربار، ماشاءاللہ فلاں سرکار کا کیا ہی کہنا۔ اگر کوئی کاروبار کا مسئلہ ہو تو فلاں سرکار جو ہے، رزق کی تنگی آئی تو ماشاءاللہ فلاں سرکار ہے۔ ہمارے تعلقات اور رابطے تو تمام سے ہیں، تو زندگی کی اندر جتنی پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں، ہر سرکار کوئی نہ کوئی بنائی ہے۔ اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بیماری کی، نہ اولاد کی، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، نہ کوئی گدی درگاہ کام آتی ہے، نہ کوئی آستانہ کام آتا ہے، نہ کوئی اور ہیلا وسیلا کام آتا ہے، اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر رہتا ہے۔ جیسا مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے بڑا مضبوط قلعہ بنایا، کوئی فکر نہیں ہے۔ مشرک سمجھتا کہ میں نے بڑے جگہ رابطے اور تعلقات قائم کیے ہوئے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو جیسا مکڑی کو اس کا گھر کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، نہیں بچا سکتا، اسی طرح یہ جھوٹے جو تعلقات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا، معمولی سے اس کا ہاتھ کا اشارہ بھی لگے تو درام نیچے گرتے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کی اور اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا جو بھی، من دون اللہ میں کوئی بھی، کہ وہ کسی فرشتے کو بنائے، کسی نبی کو بنائے، کسی شہید کو بنائے، کسی زندہ یا مردے کو بنائے، اللہ کے سوا جو بھی ہے، یا صرف پتھر کے بتوں کو نہیں کہا جا رہا، اللہ کے سوا جس کو بھی کہا جا، جو بھی ہو، جس نے بنا رکھے اللہ کے سوا اولیاء، مثال ان کی عنکبوت کی، مکڑی کی، جس نے بنایا گھر۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک کمزور ترین، سب سے کائنات کا کمزور گھر وہ ہوتا ہی مکڑی کا، اس سے کمزور گھر کسی اور کا ہوگا؟ سب سے کمزور یہ۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اس چیز کو جان لے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی شے کو بھی، ماں موصولہ بھی، ماں نافیہ بھی، اگر موصولہ ہو تو معنی یہ بنے گا، بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی شے کو بھی، ماں نافیہ ہو، بے شک اللہ جانتا ہے کہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی شے کو، کوئی شے ہو تو پکارے، صرف اپنے تصورات اور خیالات کو پکارتے ہیں، ورنہ اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک نہ کوئی اور کوئی ہو, کوئی شریک ہو تو پھر یہ اس کا شریک کائنات میں ہے نہیں, صرف تصورات اور خیالات کی عبادت ہے. وہو العزیز الحکیم, اور غالب اور حکمت والا ہے. وتلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ سادہ ان پڑھ جٹ ذمہ دار وہ بھی سمجھ لے. اب ایسی سادہ مثال تو ہر ایک کو سمجھ آنی چاہیے, لیکن ہے کیا؟ ما یعقلها الا العالمون, نہیں سمجھتے ان کو مگر جاننے والے, اللہ معرفت سے الہی کا علم رکھنے والے جانتے ہیں. عالم سمرا یہ نہیں کہ جسے کہ پی ایچ ڈی کی ہو, وہی اللہ کی معرفت رکھنے والا بیچارے کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, لیکن اللہ کی توحید کا قائل ہے, ایمان کا پتہ ہے, دین اسلام کا پتہ, اس کے مطابق عمل ہے, تو اللہ کا نزدیک عالم عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, بڑا سمجھدار ہے. لیکن جس نے 5 سال پی ایچ ڈی کی ہوں, پوری دنیا کی سمجھیں, کوئی بنڈل ہو سر پر اٹھائے پھرتا ہو, لیکن اللہ کی توحید کا پتہ نہیں, اللہ کی معرفت حاصل نہیں, دین اسلام کا پتہ نہیں, اللہ کے نزدیک کو کوئی عالم نہیں, نہیں عقل کئی, نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر جاننے والے ہی. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمینوں کو مقصد کے ساتھ, مقصد کے تحت پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین, بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہیں, نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, پڑھ سنائیے جو بھی وحی کی جائے آپ کی طرف کتاب میں سے. واقم الصلاۃ, اور نماز وحی کے احکام میں سے سر فہرست کیا ہے؟ واقم الصلاۃ, نماز کی اقامت کے دیے, اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز بے حیائی اور تمام غلط کاموں سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جانتا ہے جو تم کو جو کچھ تم کرتے ہو. قرآن کی تلاوت کے کئی مقاصد ہوتے ہیں, ایک معانی پر تدبر کرنا, ایک محض ثواب کے لیے قرآن کو پڑھنا, دوسرا معانی پر غور و فکر تدبر کرنا, تیسرا تعلیم و تدریس, اور چوتھا بعض و نصیحت. یہ قرآن کی تعلیم کے یہ 4 مقصد ہوتے ہیں, صرف ثواب کے لیے اس کی تلاوت, معانی پر غور و فکر کرنا, تعلیم و تدریس کرنا, اور وعظ و نصیحت. اور اس جگہ تمام ہی مقصود ہیں کہ پڑھ سنا یہ جو بھی وحی کی گئی آپ کی طرف. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. کون سی نماز؟ جو اصلات ہو, یعنی خاص قسم کی نماز, اپنی مرضی کی, اپنے ذہن کے مطابق, جس طرح دین ذہن میں آیا, جس طرح دادی اماں نے سکھلا دی, وہ نماز نہ. سوال یہ ہے, کسی بھائی نے کیا کہ گزشتہ سورت کے اندر, اب گزشتہ آیت کے اندر جو مثال دی گئی ہے مکڑی کی, یہ ہے مشرکین کے لیے. تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر اس کو کیسے اس کو نافذ کر سکتے ہو, اس پر مسلمان کیسے مراد لیے جا سکتے ہیں؟ یہاں بات ہے مشرک کی. مشرک صرف مکے کے اندر ہی مشرک نہیں تھے, جو بھی مشرک ہے اللہ کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرنے والا, ان تمام کی یہ مثال ہے. کوئی اور مشرقی نے مکہ, یہ بھی ایک عجیب سا عقیدہ میں ہمارے لوگوں کے اندر, کہ مکے کے لوگ وہ پتھروں کی بات کرتے تھے, پتھروں کی, تو اللہ کے بندوں پتھر تھے کیا؟ لات منات عزا, جن کے سامنے وہ ہاتھ باندھتے تھے, کہتے تھے ہماری تمہارے سامنے, وہ کیا تھے؟ وہ کہ اونٹ گھوڑوں کی تصویریں نہیں تھیں, وہ نیک لوگوں کی تصویریں تھیں. لات منات عزا, جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے, وہ نیک لوگوں کی شکلیں بنائی تھی, ان کے پتھر کی مورتیاں بنا کر رکھی تھی. اور عقیدہ کیا تھا؟ یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ پتھر ہمیں خود دیتے ہیں. دنیا کے اندر اتنا بے وقوف کوئی انسان بھی نہیں آیا کہ پہاڑ سے ایک پتھر اٹھا کر لائے, اس کا ناک منہ آنکھ بنائے, تمام کو جھاڑ پوچھ کر رکھے اور کہے کہ یہ میری مشکلیں حل کرتا ہے. لکڑی کا ایک باوا تراش کر کہے کہ یہ میری مشکلیں حل کرتا ہے. کائنات میں اتنا احمق کوئی بھی نہیں آیا. یہ ان کو بھی پتا تھا یہ پتھر ہیں, دھوپ میں پڑے ہیں تو دھوپ میں, سائے میں ہیں تو سائے میں, نہ یہ چلتے ہیں, نہ حرکت کرتے ہیں, نہ کچھ اور کرتے ہیں. وہ بھی ان کو پتھر سمجھتے تھے. اصل میں عقیدہ کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوض الکبیر کے اندر اس کے اندر بڑی اچھی وضاحت کی ہے. کہ اصل میں ان کا عقیدہ کیا تھا. فرماتے ہیں کہ اصل میں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ یہ نیک لوگ جو فوت ہو گئے ہیں, جن کی ہم نے یہ تصویریں مورتیاں اور ماڈل بنا کر رکھے ہوئے ہیں, وہ تو فوت ہو گئے, ان کی روح یہاں موجود ہے. جب ہم ان کے ساتھ سامنے ہاتھ دہائی دیتے ہیں, ہمیں فلاں پریشانی, فلاں تکلیف, فلاں غم, تو حقیقت میں ان کی روح یہاں سنتی ہے اور ان کی روح ہمیں اللہ سے لے کر دیتی ہے. اور جو کہتے ہیں ان کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے تھے, وہ ان کی ایک جہت تھی, ان کو نہیں کہتے تھے, وہ ان کو ایک جہت بناتے تھے. بے عینی مثال انہوں نے دی کہ جیسے بیت اللہ, بیت اللہ ہماری جہت ہے, لیکن سجدہ ہم بیت اللہ کو نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن سمت اور جہت وہ بیت اللہ ہے. کوئی اور دائیں بائیں کسی اور طرف سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا. سجدہ کرنا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, لیکن سجدہ کرنا اللہ کو ہے. اسی طرح وہ ان کے سامنے جھکتے تھے, ان کو سورتے پکارتے تھے, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہماری جہت ہے. پکارتے ان کی ہاتھ دعائی ان کی روحوں کو دیتے تھے, اور یہ بھی ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ ان کی روح خود دیتی ہیں. کیسے پیچھے قرآن میں آیا, مانا بدھم اللہ یقربونا اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. یہ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو کیا کہتے تھے, مانا بدھم اللہ یقربونا اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, ان کے قریب, ان کے آگے پیچھے کروں پر ان کو جھاڑتے صاف کرتے ہیں, اور ان کے نذرانے مہانے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں. اور ایک جگہ ان کا عقیدہ یہ بیان کیا گیا, وہ کہتے تھے ہاؤ لائے شفا عند اللہ, یہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں. یہ مکہ کے لوگوں کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے. کہتے تھے ہاؤ لائے, یہ جو ہمارے الہ معبود بنائے ہوئے ہیں, یہ شفا عند اللہ, اللہ کے سفارشی ہیں. کیا مطلب, اللہ ہم گناہگار ہیں, مجرم ہیں, سیاہ کار, پاپی ہیں, اللہ ہماری تو سنے گا نہیں, ہم گناہگار جو ہے, یہ اللہ کی سے لے کر دیتے ہیں, یہ سفارشی درمیان. یہ تھا ان کا عقیدہ, اور اس عقیدے کے وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا, اور ان کے ساتھ لڑائیاں ہیں, جنگیں ہیں, جہاد ہے, تمام کچھ ہوا. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ اصل میں تھا کیا. یہ نہیں کہ صرف ایک پتھر کی مورتی کو اور مجسمے کے سامنے جھکتے تھے. بے عین ہی اب سمجھے کسی بزرگ کی قبر پر کو جا کر جھکتا ہے کہ اسے وہاں امیدیں رکھتا ہے کہ مشکلیں حل ہوگی. وہ قبر کی جو اینٹیں ہیں, سلے ہیں, سنگ مرمر ہے, اس کو سمجھتا ہے نہیں, اس کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. اس کو بھی پتا یہ قبر ہے, یہ ہم نے خود بنائی ہے, یہ اینٹیں پتھر یہ تمام ہم نے خود لگایا ہے. اصل میں عقیدہ یہ ہے کہ جو بزرگ یہاں دفن کیے گئے ہیں ان کی روح یہاں موجود ہے. پھر آگے مختلف عقیدے سے بعض کہتے خود سنتے ہیں, خود سن رہے ہیں زندہ قبر کے اندر. بعض کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں, ان کی روح یہاں موجود ہے, اور ان کی روح آ رہی ہے, جا رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, وہ ہمارے حالات دیکھ رہی ہے, اور اللہ کے ساتھ اس کے بڑے گہرے روابط ہیں, اللہ کے بڑے مقرب تھے, اور وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں, وہ اللہ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں. عقیدہ یہی ہوتا ہے. اس لیے یہ ہر مشرق کے بارے میں ہے, جو بھی ہو وہ اپنے آپ کو, وہ پاکستان میں رہنے والا ہو, انڈیا کا رہنے والا ہو, کوئی بھی ہو, جس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی کسی کو شریک کرے وہ مشرک ہے. اور اسی کی یہ مثال ہے کہ جس کو اللہ دینا چاہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گا, پوری کائنات جتن کرے, زور کرے, جو مرضی کرے. اللہ نے اگر کسی سے روک لیا ہے, پوری کائنات مل کر بھی, تمام فرشتے بھی, تمام نبی بھی, تمام اولیاء بھی مل کر اگر اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے فلاں کو نہیں دینا, تمام منتیں کریں, سماجتیں کریں, آہو پکار کریں, اللہ کا ارادہ کہ میں نے اس کو وہ نعمت نہیں دینی تو نہیں مل سکتی. ہر فرضی نماز کے بعد یہی تو سبق دیا گیا, اللہ ملا مانیا لیما آتیتا ولا موتیا لیما مناتا ولا ینفو دل جد من کل جد. اے اللہ, جس سے تو روک لے پوری کائنات مل کر بھی اس کو دے نہیں سکتی, جس کو تو دینے کا ارادہ کرے پوری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی. ہاں نیک آدمی ہیں, دعا کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں اللہ سے, لیکن اللہ کی مرضی وہ مانے نہ مانے. التجا گزارش ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن مجبور کر دے اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اس کے سامنے مجبور ہے, وہ جیسے کہے گا اللہ کو کرنا ہی پڑے گا, یہ عقیدہ باطل ہے. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقع مثلا، پڑھ سنائیے جو بھی وحی کی آگ کی گئی آپ کی طرح کتاب میں سے، اور قائم کیجیے نماز کو، ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز وہ روک دیتی ہے فحش اور بے حیائی کے کاموں سے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز ہر ایک نماز نہیں ہوگی، اپنی مرضی سے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی لنگڑی لولی اٹھی سیدھی جیسے دل آیا اس طرح پڑھ لی، نہ صحیح قسم کی نماز ہو۔ جیسا دوائی کے اندر اثر ہوتا ہے، لیکن کب دوائی اثر کب کرے گی؟ نمبر ایک، وہ باقاعدگی سے استعمال کی جائے۔ نمبر دو، ڈاکٹر حکیم کی ہدایت کے مطابق استعمال کی جائے۔ نمبر تین، جن چیزوں کا پرہیز کہا گیا اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تین بنیادی چیزیں ہوں تو پھر تو دوائی کا اثر کا امکان ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ نہیں ہے پھر کتنی بھی قیمتی دوائی ہو پھر اس کے اثر کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، کب؟ نمبر باقاعدہ ہو، کبھی ایک پڑھی کبھی دو کبھی تین کبھی بھول کر چار، ایسی نماز 70 سال پڑھتے رہو غلط کاموں سے نہیں روکے گی۔ دوسرا، ڈاکٹر حکیم کے مشورے کے مطابق دوائی استعمال ہو، جیسے اس نے بتائی ہے، نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، جو طریقہ جو رکوع سجدہ قیام سے شہد آپ نے بتلایا اسی طرح پڑھا جائے گا، پھر وہ غلط کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ اور تیسرا، پرہیز، فلاں فلاں کام نہیں کرنے، فلاں فلاں جو غلط کاموں سے روکا گیا ان سے بچنا، ایسی نماز جو ہوگی وہ غلط کاموں سے اسی نے روکے گی۔ آج ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ ہم کے 5 سال کا نمازی، کوئی 10 سال کا نمازی، کوئی 20 سال کا نمازی، نمازیں پڑھتے پڑھتے کالوں سے سفید بال آ گئے، لیکن اسی طرح جھوٹ بھی، چوری بھی، ہیرا پھیری بھی، سودی کاروبار بھی، رشوت بھی، شادی گرمی کرتے ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج بھی، یہ کیوں ہے؟ ہماری نماز وہ نماز نہیں جو غلط کاموں سے روکے۔ اس لیے صحیح نماز ہو، نبوی نماز ہو، کیونکہ صلات کے اوپر الف لام ہے اور الف لام عبد کا ہے، اصل میں تو ان صلات نبی ہے، نبوی نماز غلط کاموں سے روکے گی۔ اگر اپنی نبوی نماز کرو گے، صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع سے ادا کرو گے، تمام شروط اور قیود کے ساتھ ادا کرو گے، یقیناً نماز غلط کاموں سے روکتی ہے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ نماز کے بارے میں ایک ہمارا پیچھے سبق درس ہوا تھا گزشتہ جمعہ رات کو، تو دوسرا کل جمعہ کے دن پونے بارہ 11:45 پر نماز کے نبوی نماز محمدی نماز کون سی ہے، کون سی نماز غلط کاموں سے روکے گی، بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، اس کا ہمارا تربیتی پروگرام کل کو ہوگا۔ اس لیے جو بھائی شوق رکھتے ہیں کہ ہماری نماز جو وہ نبوی نماز بن جائے، وہ نماز ہمیں میسر آ جائے، کہ جو بے حیائی اور غلط کاموں سے روکے، وہ کل 11:45 پر یعنی 11:45 پاکستانی ٹائم کے مطابق وہ اس پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ مسنون نماز عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس کو بتلایا جائے کہ کیسے کیسے، اور آپ طالب علم تمام حضرات بھی وقت پر پہنچیں۔ اگر ہماری نماز سیدھی ہوگی تو سمجھے کہ ہم بہت کامیاب۔ اگر آپ نے ایک مہینے کے اندر نماز سیکھ لی تو سمجھے کامیاب ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھ لیں، ترجمہ تشریح پڑھ لیں، لیکن نماز درست نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بنیاد نماز ہے، اس کو صحیح کریں، اس پر محنت اور کوشش کریں۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، نہ جھگڑا کرے، باس مباحثہ کرے اہل کتاب سے، مگر ساتھ اس طریقے کے جو بہت اچھا اور عمدہ ہو۔ اہل کتاب سے باس مباحثہ کرنا ہے تو مشرقین والا انداز نہیں ہونا چاہیے، جیسے لوگ ہیں اسی وہی انداز۔ مشرق جو ہیں، مکہ کے لوگ جو مشرق ہیں، وہ ان کا اور، وہ اور ان کے ذہن کے مالک ہیں، اہل کتاب اور ذہن کے مالک ہیں۔ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو اسی لحاظ سے بات کریں۔ اس لیے جیسے تل منا سال اقول، لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق کرنی چاہیے، تو اسی طرح اب جیسا وہ آدمی ہے ان کو ان کے برابر نہیں، جو کسی کا جتنی خوبی ہے اتنی اس کو رہنے دیں، ہاں جو ان کے خامیاں ہیں ان خامیوں کا ازالہ کریں۔ مثلا آپ کی کسی یہودی آدمی سے یا عیسائی سے بات ہوتی ہے، اس کے سے بات کیسے کریں، آگے طریقہ بھی بتلا دیا، یہ آگے آ رہا کہ دوسروں سے بات کرنے کا تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ جو سی باتیں ہمارے اندر مشترکہ ہیں، جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، پہلے ان کو دہرائیں۔ پھر ان کے آخر میں اینڈ پر جس چیز کا ہمارا فرق ہے اس کو بھی اچھے انداز سے سلجھے ہوئے انداز سے اس کو سمجھائیں. مثلا آپ کہیں کہ جناب ہمارا اللہ ایک ہے, آپ بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں, آپ بھی انبیاء کو مانتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت فلاں نبی, فلاں نبی تمام کو ہم بھی مانتے ہیں, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر تھے, سچے رسول تھے, جو ان کی توہین کرے, ان کی گستاخی کرے وہ مجرم ہے, اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. جو ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا انکار کرے اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں. اسی طرح باقی پیغمبر, صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بلکہ جتنے بھی اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں تمام کو ہم مانتے ہیں, تمام اللہ کے سچے رسول تھے. ان میں سے کوئی کسی ایک کا بھی انکار کر دے, کسی ایک نبی رسول کا انکار کر دے, ہم اس کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی وہ زبور ہے, وہ تورات ہے, وہ انجیل ہے, وہ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے, جتنی صحیح کتابیں نازل ہوئی ہم تمام مانتے ہیں کہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں. تو دیکھو ہمارا کتنا اشتراکی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دور تک وہ نبی تھے, صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی جو احکام سے ان کو ختم کر دیا, ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا, اور قرآن کو آخری کتاب ہے. تو جو چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شریعت کی اس شریعت نے باقی رکھی ہیں وہ اب بھی ہم مانتے ہیں, لیکن جو ختم ہوگی جیسے اب آخری نبی یہ ہے ان کے احکام ماننے چاہیے. اب اتنی چیزوں میں ہماری اشتراکیت ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اس چیز میں اختلاف ہونا, اس لیے بڑی سنجیدگی سے متانے سے اس کو سمجھائیں. یہ انداز ہونا چاہیے, یہ نہیں یہ عیسائی ہے بس اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کو پھڑو قتل کر دو مار دو, یہ کر نا, یہ انداز نہیں ہے. اس لیے جو چیز مشترکہ ہے وہ مشترکہ رکھیں. اور اسی طرح ان کو بھی چاہیے, یہود و نصاریٰ کو بھی چاہیے وہ خیال کریں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو مانتے ہیں, وہ سچے نبی تھے بالکل صحیح, اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے تھے, ان کی ذات کے بارے میں معمولی شک کرنا, ان کی غصاخی کرنا, بے ادبی کرنا, یہ انتہا درجے کی غصاخی ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے, ہم مانتے ہیں, تم ہمارے بارے میں اتنا حسد کیوں رکھتے ہو؟ ایک طرف مسلمان ہے, دوسری طرف سے ہندو ہے, دونوں کے ایک نظر, بلکہ ان سے زیادہ ان کو زیادہ مقرب اور زیادہ پیار اور محبت, اور جو بہت سی چیزوں میں تمہارے ساتھ مشترکہ ہیں, تمہارے نبی کو مانتے ہیں, تمہارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں, اور نبی کی معمولی سے گستاخی کرنے والے کو دشمن سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ, اور جو نہ کسی ایک نبی کو مانے, نہ اللہ کو مانے, نہ رسول کو, نہ رسولوں پر نازل ہونے والی کسی کتاب کو مانے, اس کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کی پیگے ہیں, اور جو مسلمان ہے جو ایک چیز کے اندر مختلف ہیں, ان کے ساتھ بڑی عداوت ہے. اس لیے افراط اور تفریق کسی جانب سے نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمیں کرنا چاہیے نہ دوسروں کو کرنا چاہیے. بلا تو جادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن, نہ جھگڑا کریں اہل کتاب سے مگر ساتھ اس طریقے کے جو بہترین ہو, اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا ہے. الا الذین ظلموا منہم, مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے, ہاں اہل کتاب میں سے انتہا قسم کے ضدی انادی حق درم قسم کے لوگ ہیں, جیسے سلام بن ابی الحقیق, کعب بن اشرف جیسے, ان کے ساتھ ٹھیک ہے, ان کے ساتھ سختی کریں, جیسے وہ کرے تھے تو آگے مقابلے میں کرنا چاہیے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اب انداز تبلیغ کیسے کرنی ہے, کہو ان کو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف, جو نازل کی گئی تمہاری طرف, جو ہم پر نازل کیا گیا نا قرآن ہے, باقی نبی کی تعلیمات ہم اس کو بھی مانتے ہیں, جو تمہارے نبی پر جو کچھ نازل کیا گیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدْ, ہمارا تمہارا الہ بھی ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تمام اسی کے حکم ماننے کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں. کیسا انداز بتلایا کہ ہمارا رب ایک, اور ہم جو تمہارے نبیوں پر نازل ہوا مانتے کو سچا تھا, ہم اپنے نبی پر نازل ہونے والا بھی مانتے ہیں, ایسے قریب, یہ ایک دعوت کا انداز. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اسی طرح نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، والذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، من ہاؤلاء من یؤمن بہ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے اس پر، آج دشمن تو کبھی ایمان لے آئیں گے، ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کفر، جو کفر پر جائے کی قسمت میں لکھا ہی ہوا کہ انہیں مرنا ہی کفر پر ہے، جن کے دلوں پر کفر چڑھا دیے گئے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، وما کنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطو بیمینک، نہ تھے آپ پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب، نہ لکھتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے، ادھر لڑتا بل مبتلون، تب تو شک کرتے باطل پر عمل کرنے والے باطل پرست، اس قرآن سے پہلے آج تک نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھ کر سنائی نہ کچھ آج تک لکھا، اگر بل فرض آپ کو کوئی ایسے پہلے کرتے تھے کہ کئی اور بھی کتابیں سناتے تھے پہلے، کوئی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کوئی طرح طرح کے مضامین آپ دیتے رہے ہیں لکھتے رہے تھے، تو ان کو شک ہوتا کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے، اسے یہ پہلے سے مضمون لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، تو آج ایک بڑی کتاب لکھ لی ہے، لیکن آج تک ایک سطر بھی نہیں لکھی، بلکہ لکھنا ہوا میں پڑھ نہیں سکتا، اور پڑھا ہوا میرے سامنے کیا جائے، لکھا سامنے کیا جائے تو پڑھ نہیں سکتا، اور خود لکھنا نہیں جانتا، بالکل امی ہونے کے باوجود اتنی فصیح بلیغ کتاب تمہارے سامنے رکھی ہے کہ پوری کائنات کو چیلنج ہے، 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی چیلنج ہے، اس طرح کی کتاب لا کر دکھلاؤ، جب نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے، نہیں تھے آپ پڑھتے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب، نہ لکھتے تو اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، تب تو شک کرتے باطل پرست، بل ہم آیات مبینات، بلکہ یہ قرآن تو واضح نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جو کہ علم دیے گئے، ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا مگر ظالم لوگ، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہا ان لوگوں نے کہنے لگے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کوئی جد بیضا کی آسا کی ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، قل انما الآیات عند اللہ، کہ یہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میرے اختیار میں تو نہیں، یہ اللہ جب چاہے جو چاہے ظاہر کرا دے، وانما انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا واضح، میرا کام جو تھا میں نے کر دیا، اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا وہ دیکھتے کیا نہیں ہے کافی ان کو کہ ہم نے نازل کی ان پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذلک لرحمت و ذکرا لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر رحمت ہے اور نصیحت ہے واسطے قوم ایمان لانے والی کے، کہتے ہیں معجزات کیوں نہیں دکھلائے، فلاں کیوں نہیں دکھلایا، تو اس قرآن سے بڑا بھی کائنات میں کوئی معجزہ ہوگا، پہلے انبیاء پر جتنے معجزات نازل ہوئے وہ وقتی تھے اور چاند افراد کے سامنے تھے، پہلے انبیاء پر جو معجزات نازل ہوئے وہ وقتی تھے اور چاند افراد کے سامنے ظاہر ہوئے، اور یہ قرآن ہمیشہ کے لیے تمام کائنات کے سامنے، ایسا کہ معجزہ ہوگا، لاؤ اس طرح کا لا کر دکھلاؤ، ابھی بھی کہتے ہو کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہہ دیجیے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے اعتبار سے، وہ گواہیاں دے رہا کہ یہ سچا نبی ہے، بس اتنی گواہی کافی ہے، یا لما فی السماوات والارض، جانتا ہو جو آسمان و زمینوں میں، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باطل پر انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، ویستعجلونک بالعذاب، جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا، ولولا اجل مسمى، اگر نہ ہوتا ایک وقت مقرر لجاءهم العذاب، تو آ چکا ہوتا ان کے پاس عذاب، ولیاتینہم بغتۃ وهم لا یشعرون، آئے گا ان کے پاس اچانک ہی اور ان کو شعور بھی نہ ہوگا، یستعجلونک بالعذاب، جلدی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، حالانکہ جہنم جو ہے اس نے احاطہ کیا ہوا کافروں کا، کہتے عذاب لو جہنم نے چاروں طرف سے لپیٹ میں لے رکھا ہے ان کو، کہ عقل شعور نہیں آتی، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈانپ لے گا ان کو عذاب اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اوپر عذاب نیچے عذاب، دائیں بائیں نہ ہوگا، مطلب اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے، وَيُقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہے گا اللہ تعالیٰ چکھو جو تم عمل کرتے تھے، چکھو مزے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیّایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، بس مجھے سے ڈرو، اگر مجھ سے ڈرنے میں کوئی حرج ہے، کوئی وہاں نہیں ڈرنے دیتے، کوئی آپ کو پریشانیاں مصائب ہیں، زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ، یہ کوئی عذر نہیں ہوگا، یا اللہ میں کیا کرتا، میں تو بیچارہ غریب غربا تھا، وہاں تمام ایسا ماحول تھا، ایسا معاشرہ تھا، کفر کی حکومت تھی، فلاں زمین تھی، فلاں علاقہ تھا، میں بیچارہ کیا کرتا، تم بیچارہ وہاں نہ بیٹھا رہتا، تجھے کوئی اور جگہ نظر نہیں آتی تھی، کاروبار کے لیے تو دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے، روپے کمانے کے لیے تو گھر بار اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کوئی لاہور بیٹھا، کوئی کراچی بیٹھا، کوئی اور سمندر پار گزر گیا، کوئی اس سے آگے پتہ نہیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے، دنیا کمانے کے لیے وہاں جا سکتا تھا، تو دین کے لیے اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب کہتا ہے میں بیچارہ کیا کرتا۔ ہجرت سے دو چیزیں مانے ہوتی ہیں جن کا انسان کو ڈر ہوتا ہے، اگر میں گیا تو کھانے پینے کا، پیٹ کا کیا بنے گا، یہ بڑا فکر ہے، دوسرا موت کا، اکیلا ہوں گا، تنگ تنہا ہوں گا، بیماری آ گئی تو کون حال پوچھے گا، کوئی دشمنی کی پڑ گئی تو کون ساتھ دے گا، موت کا اور رزق کا، یہ دو فکر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ ہجرت نہیں کرتے، اپنے علاقوں کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم الینا ترجعون، کہ میری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے، اچھا یہاں رہو گے تو پھر موت نہیں آئے گی، موت کے ڈر کے واسطے یہاں پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہو، کہ یہاں اگر زندگی بیٹھے رہے تو یہاں موت نہیں، موت یہاں بھی آ جائے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنۃ غرفا، وہ لوگ جو ایمان لائے صالح اعمال کیے ضرور ٹھکانے دیں گے ہم ان کو جنتیں بالا خانوں کے، محلہ کئی محلات اونچے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، باقی رہا رزق کا تمہیں ڈر کہ یہاں دکان چلی ہے، کاروبار چلا ہے، زمین دارا ہے، تمام تعارف بنا ہوا ہے، تو یہ چھوڑ کر چلا گیا تو وہاں کیا بنے گا، پتہ نہیں کوئی دکان چلے گی نہیں چلے گی، بس یہ فکر رہا، تحمل رزقها، کتنے چپائے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، جانور نہیں دیکھے، کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جانور ہیں، ہر ایک صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں، نہ کسی کی مل، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی دکان، نہ کوئی کاروبار، اگر میں ان کو دیتا ہوں، دانے کھانے والے کو دانے، گھاس کھانے والے کو گھاس، گوشت کھانے والے کو گوشت، ہر ایک کی حسب منشا میں روزانہ دیتا ہوں، اے انسان تجھے نہیں دوں گا، تو تو ان جانوروں پر، جانوروں جتنا بھی تیرا تجھ پر مجھ پر اعتماد اور توقع نہیں کرتا، وقائی جمندہ بطن لا تحمل رزقہا، کتنے چھپائے پھرتے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقہا ویاکم، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا، تمہارا رزق تو وہاں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تم رزق کے پیچھے فلاں بند نہ کر دے، فلاں نہ کر دے، فلاں کی مرضی نہ کی تو یہ ہو جائے، تو تمہارا رزق یہ ساتوں آسمانوں پر اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہاں سے آئے گا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ سوال کریں مکہ والوں سے، مشرکین مکہ سے، ابو جہل اینڈ کمپنی سے، کس نے پیدا کیا آسمانوں زمینوں کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یہ نظام کس نے چلا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تمام کے تمام یک زبان کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بیسے پھرتے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر کیوں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، اچھا رہی بات یہ کہ اگر اللہ ہی تمام کو رزق دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو رزق کی تنگی کیوں آتی ہے، جو اس کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا ذکر ورد وظیفہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تنگ حال، جو اس کو مانگتے نہیں، کبھی مسجد نہیں، کبھی نماز نہیں، کبھی دین نہیں، ان کو بڑا رزق، یہ تو ہماری مرضی، کس کو جائیں تھوڑا دے دیں، کس کو زیادہ، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، فراہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ان اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے اتارا بادلوں سے پانی، فاحیا بہ الارض من بعد موتها، پس آباد کر دیا زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد، زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيْقُولُنَّ اللَّهِ، یہ تمام مکہ کے لوگ کہیں گے اللہ. کیا ثابت ہوا کہ مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ دیکھو مکہ کے لوگ خود کہتے ہیں کیا کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، شمس و قمر کا نظام اللہ چلاتا ہے، اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بارشیں نازل کر کے زمین سے انگوریاں نکالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. پھر مشرک کیوں کہا؟ اسی لیے کہا وہ اللہ کی عبادت میں، جب عبادت کی باری آتی تو ساتھ ساتھ غیروں کو بھی، یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ غیروں کی بھی کرتے تھے. قل الحمد للہ، یہ تمام تعریفیں اللہ کی، شکر ہے، شکر ہے اتنا تو مانیں، لیکن نامراد آگے پھر کفر کر جاتے ہیں، بل اکثر لا یاکلون، بلکہ اکثر پھر بھی عقل نہیں کرتے. ابھی مان لیں، مانتے تمام اللہ کرتا، تمام اللہ کرتا، لیکن عقل اتنی بھی نہیں ہے کیا کہ بے جان پتھروں کو اپنا مشکل کشا اور اپنے جیسے بندوں کو الہ بنا لیا، اور جو پتھر کل پاؤں کی ٹھاکر بنے ہوئے تھے آج تھوڑے کی ضرب سے وہ الہ کیسے بن گئے؟ جو پتھر کل پاؤں کی ٹھوکر بنے ہوئے تھے آج ہتھوڑے کی ضرب سے وہ الہ بن گئے. جو بندے کل خود محتاج تھے، بیماری تھی، حال دہائی دے رہے تھے، تمام ان کی تعاون کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن آج فوت ہونے کے بعد وہ الہ بن گئے، آج وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہو گئے. بل اکثر لا یاکلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں کرتے. پڑھ لیں جلدی سے آگے والا رکوع. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا. فإن الدار الآخرة لحیا الحيوان، بے شک آخرت کی زندگی زندگی وہی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے نا جہاں موت نہیں. لو كانوا يعلمون، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیں. فإذا راكبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، اور عقیدہ سنیں، مشرکین کا کیا عقیدہ تھا؟ جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کی پکار. جب یہ مشرک کشتی میں سوار ہوتے خالص اللہ کو، فلما نجاهم الى البر، جب وہ نجات دے دیتا خشکی کی طرف، اذا هم یشرکون، تو اچانک سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اسی لیے تو ہوا، جس طرح ابن کثیر نے بھی حوالہ سیرت محمد بن اسحاق بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا جو اکرمہ تھا، یہ بھی پہلے اسلام کا بڑا دشمن تھا. جو فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگا کہ آج میری خیر نہیں ہے، میں میرے باپ نے اسلام کی وہ مخالفت کی، آج مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، آج میری خیر نہیں ہے، بھاگا کشتی میں بیٹھ گیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی. تو وہاں تمام کہنے لگے اب اللہ کے نام کی دعائی دو، ایک اللہ کو پکارو، یہاں کوئی مدد نہیں کرے گا. اکرمہ نے کہا اگر اتنی مشکل میں ایک اللہ بچائے گا تو خشکی میں کیوں نہیں بچاتا؟ فوراً توبہ کی، مسلمان ہو گیا. تو ہمارے بھائیوں کے کیا عقائد، کیا نظریات ہیں؟ جتنی مشکل میں زیادہ اتنا شرک زیادہ. میں نے خود اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے کہ جتنی مشکل زیادہ شرک کے اندر اتنا زیادہ. وجہ مشرکین مکہ کا شرک تھا رواجی، اور آج جو مشرک کا شرک ہے اعتقادی. اور رواج جب مشکل آتی تو رواج ختم ہو جاتی ہیں، اور اعتقاد جب مشکل زیادہ ہوتی اعتقاد اور زیادہ پکا ہوتا ہے. ان کا شرک رواجی تھا، ایک رواج تھا، باپ دادے پردادے چھکڑ دادے کرتے آئے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، دلیل شلیل کوئی نہیں تھی. جب پوچھا جاتا کیا کیوں کرتے ہیں، کہتے مجھے دن آلہ یہ آبا نہ باپ دادے کو پایا. ان کا شرک رواجی تھا، اور آج کے لوگوں کا شرک جو ہے وہ اعتقادی ہے، عقیدہ بنا ہوا ہے. تو جب مشکل آئے گی اعتقاد اور زیادہ بنتا ہے. عبادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی ذات کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو بھی عاجزی اور انکساری کی جائے، زبان سے، جسم سے، مال سے، کسی کا قرب تلاش کرنے کے لیے، قرب کے لیے جو بھی عاجزی اور انکساری اس کے سامنے کی جائے، جس طریقے سے بھی کی جائے، تمام کی تمام عبادت ہے. باقی اس کی تفصیل بہت ہے عبادت کے مفہوم کے اندر، کیوں کون سی التجائی وقت، اب کم ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے بس اتنا ہی کہ کسی ذات کا قرب تلاش کرنے کے لیے اس کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی انکساری کرنا، وہ زبان سے ہو، وہ جسم سے ہو، وہ مال کے ساتھ ہو، اس کو عبادت کہا جائے گا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، غیروں سے شریک کیوں کرتے ہیں، غیروں پر نسبتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ انکار کریں جو ہم نے ان کو دیا، بلیت تمتاؤ، اچھا فائدہ اٹھا لو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. اولم یروا اننا جعلنا حرمنا آمنا، وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا. ویتخطف الناس من حولہم، اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے. اب بالباطل یؤمنون، جب باطل پر ایمان لاتے ہیں تو بنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اب مکہ والے دیکھتے نہیں ہیں تمہیں عزت، تمہیں مرتبہ مقام اور دولت کس وجہ سے ہیں؟ اس حرم کی وجہ سے، اور ہم حرم کو ہم نے عزت والا دیا. اگر اس بنا پر ہم نے اتنی عزتیں دی تو اگر ہمارے احکام مان لو گے تو پھر ہم چھین لیں گے، پھر بل اور زیادہ دیں گے. من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھتا اللہ پر جھوٹ یا جو ٹھلاتا ہے حق کو جب اس کے پاس آ گیا. الیس فی جہنم مثوى للکافرین، کیا جہنم یہ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں، ضرور ہے. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں، ضرور رہنمائی کرتے ہیں ہم ان کو راستے کی. جو کوشش کرتا ہے خلوص سے، محنت سے ہمارے دین میں کام کرتا ہے، آگے وسائل ہیں، اسباب ہیں، مشکلات، ان کو حل کرنا یہ ہمارے ذمے. جو خالص نیت سے ہمارے دین کی خدمت کرتا ہے، مشکلات ہم اور ہم خود ہی حل کر دیتے ہیں، وسائل اور اسباب خود ہی دے دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَّمَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں.